tygodniu paznokci będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Krzychu, ty w aptece? A, łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomag Skurcz. Suplement diety Neomag Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomag Skurcz. Neomag Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer jeden na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła. Serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. 5 osób, w tym oficerowie Wojska Polskiego, zatrzymani w sprawie korupcji w Ermii. O praworządności w Polsce i na Węgrzech nad rezolucją w tej sprawie zagłosuje Europarlament. Jest decyzja Izby Reprezentantów w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa. Zatrzymania i zarzuty w związku z korupcją w polskiej armii. Chodzi o 3 starszych oficerów Wojska Polskiego, którzy podejrzewani są m.in. o żądanie i udzielanie korzyści majątkowych. Zatrzymanych zostało też 2 przedsiębiorców. W śledztwie ustalono, że wojskowi wykorzystywali swoje stanowiska oraz wiedzę operacyjną i informowali przedsiębiorców m.in. o przetargach organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W zamian dostawali pieniądze, egzotyczne wyjazdy zagraniczne czy sprzęt elektroniczny. Szef MON Mariusz Błaszczak napisał na Twitterze, że wojskowi, którzy dopuszczają się przestępstw, będą ponosić surowe konsekwencje. Podkreślił, że w Wojsku Polskim nie ma tolerancji dla jakiegokolwiek łamania prawa. Minister obrony będzie za kilka minut gościem salonu politycznego Trójki. Nad rezolucją w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech zagłosuje dziś Parlament Europejski w Strasburgu. Powodem do pisania naszego kraju do rezolucji był m.in. ostatni spór wokół Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja Europejska oceniła, że ma ona mrożący wpływ na decyzje sędziów. Dlatego komisarze zdecydowali w tym tygodniu o złożeniu wniosku do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o tymczasowe zawieszenie działania Izby. Według polskiego rządu to nieuzasadniona próba wpływania na wewnętrzne sprawy kraju członkowskiego. Wczorajsza debata w tej sprawie w Strasburgu podzieliła polskich europosłów. Na miejscu śledził ją Karol Surówka. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości przekonywali w Strasburgu, że zmiany w sądownictwie w Polsce były oczekiwane przez obywateli, ponieważ nie przeprowadzono odpowiednich zmian po upadku komunizmu. Europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska mówiła dodatkowo, że organizowanie wymiaru sprawiedliwości leży w kompetencjach krajów członkowskich, a nie Komisji Europejskiej. Mamy takie wrażenie, że to jest właśnie kolejny krok zawłaszczania kompetencji państw członkowskich. Tymczasem według deputowanych Platformy Obywatelskiej celem nowelizacji wprowadzonych przez PiS jest upolitycznienie sądów, a efektem ubocznym, jak mówią, osłabienie pozycji Polski w Unii Europejskiej. Poparcie dzisiejszej rezolucji zapowiedział Andrzej Halicki z PO. Żeby Komisja Europejska i Rada Europejska używały środków prawnych wtedy, kiedy prawo jest łamane. W głosowanej dziś rezolucji ma się znaleźć wezwanie do Komisji o rozważenie powiązania dofinansowania unijnego z oceną praworządności w danym kraju. Ma być też mowa o korzystaniu przez Komisję z przysługujących jej narzędzi w obronie traktatów. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. O wspólne działania przeciwko fałszowaniu historii zaapelował do ambasadorów akredytowanych w Polsce. Prezydent Andrzej Duda przyjął wieczorem w Pałacu Prezydenckim szefów misji dyplomatycznych. Dyskusje o fałszowaniu historii wywołały grudniowe wypowiedzi rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który przypisał Polsce współodpowiedzialność za Holokaust i wywołanie II wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda mówił, że nie można poznać historii świata i Europy bez poznania dziejów Polski. Jak dodawał, najbliższe miesiące to czas ważnych rocznic, w tym 75 lat od zakończenia II wojny światowej. Musimy wspólnie dbać o to, by nikt fałszywie nie starał się pisać historii na nowo. Do fałszowania historii nie mogą być używane fora, jakimi są organizacje międzynarodowe. A taka próba w odniesieniu do Rady Europy jest obecnie zapowiadana przez jedną ze stolic. Prezydent wspomniał też o zadaniach na kolejne lata. Jednym z nich jest budowa polskiego soft power. Chodzi o umacnianie pozytywnego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej na świecie oraz zdecydowane zwalczanie działań fałszujących polską historię. Andrzej Duda chce też, by Polska zachowała, jak mówił, aktywną rolę w Europie, a władze poszukiwały globalnych partnerów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kontrolowana przez demokratów Izba Reprezentantów amerykańskiego kongresu formalnie przekazała do Senatu artykuły impeachmentu Donalda Trumpa. To posunięcie otwiera drogę do rozpoczęcia procesu prezydenta Stanów Zjednoczonych w Izbie Wyższej amerykańskiego parlamentu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Izba Reprezentantów postawiła prezydentowi Trumpowi dwa zarzuty: nadużycia władzy w sprawie Ukrainy oraz utrudniania parlamentarnego śledztwa w tej sprawie. Prezydent Trump poważnie nadużył uprawnień swego urzędu, kiedy próbował zmusić rząd innego kraju do rozpoczęcia śledztwa przeciwko swemu politycznemu rywalowi, argumentował demokratyczny kongresman Jerry Nadler. To oszustwo, to nie powinno mieć miejsca, powinniśmy zajmować się realnymi problemami, ripostował republikanin Steve Scalise. O przesłaniu artykułów impeachmentu do Senatu zdecydowano stosunkiem głosów 228 do 193. Za byli demokraci, przeciw republikanie. Dziś w południe czasu lokalnego zarzuty wobec prezydenta Trumpa zostaną odczytane na forum Senatu. Następnie przysięgę złoży przewodniczący Sądu Najwyższego John Roberts, który będzie przewodniczył procesowi. Rozpocznie się on prawdopodobnie we wtorek. Usunięcie Donalda Trumpa z urzędu jest jednak mało prawdopodobne, ponieważ potrzeba do tego 2/3 głosów, a demokraci nie mają w Senacie nawet większości. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorozdowski. Miało być więcej o piłce nożnej i bardzo proszę, zacznijmy od najlepszej chyba informacji o występie i golu Krzysztofa Piątka w Pucharze Włoch i wygranej Milano ze Spal 3-0. La Gazzetta dello Sport zatytułowała obszerny artykuł poświęcony meczowi Godzina Piątka. Zdaniem sportowego dziennika była to jedna z ostatnich szans Polaka, by pokazać się z dobrej strony ewentualnym przyszłym pracodawcom. Polak okazję znakomicie wykorzystał. W 20 minucie błyskawicznie wybiegł na pozycję, otrzymał idealne prostopadłe podanie od Benakera i pewnie wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Pod koniec pierwszej połowy Polak dokładnie podał do Castillejo i Hiszpan pięknym strzałem w okienko zdobył drugą bramkę. Włoscy fachowcy ocenili, że był to bardzo dobry mecz polskiego napastnika. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. We Francji w meczu wzbudzającym zawsze emocje Monaco przegrało z PSG 1-4. Karnego zawalił Glik, a dla zwycięzców strzelali m.in. Mbappé, Neymar czy Sarabia. Ale podyktowany, a to czy był, czy nie było, to już jest inna historia. Coraz głośniej mówi się, że z Paryża chce uciec Edison Cavani, który już widzi się w Atletico Madryt. Paul Pogba też wskazuje na to, że ucieknie z Manchester United. Anglicy chcą za niego nie mniej niż 150 milionów euro, ale chętni pewnie się znajdą. Mówi się o Realu czy Juventusie. Tymczasem Donny van de Beek ma być pierwszym wzmocnieniem Realu w lecie, informuje Marka. Madrycki klub ma zapłacić za 22-letniego piłkarza Ajaxu Amsterdam 55 milionów euro. W rozgrywkach koszykarzy w Lidze Mistrzów przegrał Anwil z Apoelem Jerozolima, przegrał także polski cukier z Włochami z Sassari, natomiast za oceanem miał zadebiutować i nie zagrał znowu, ale koszykarski świat z NBA i nie tylko patrzy na niego, patrzy świat. Zion Williamson. W czerwcu komisarz NBA Adam Silver ogłosił, że numerem 1 draftu jest znakomicie spisujący się w rozgrywkach uniwersyteckich Zion Williamson. With the first pick in the 2019 NBA draft, the New Orleans Pelicans select Zion Williamson from Duke University. Od razu wróżono mu wielką karierę, a z tym zawodnikiem New Orleans Pelicans mieli bez problemu awansować do playoffs. To największy talent ostatnich lat. Rozpisywały się o Williamsonie media w USA. Na jego debiut czekał cały koszykarski świat. Przed sezonem koszykarz zerwał jednak łękotkę boczną. Musiał być operowany, a następnie przejść kilkumiesięczną rehabilitację. Jego klub pierwszy raz oficjalnie właśnie poinformował, że 19-letni Williamson zadebiutuje w NBA 22 stycznia w pojedynku przeciwko San Antonio Spurs. Tym samym nie sprawdziły się wcześniejsze doniesienia mediów, że debiut nastąpi już dzisiaj. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. 2 metry i centymetr wzrostu, nie za wiele, 130 kg, ale podobno zwinny jest jak kot. Zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami rozpogodzenia przed południem na południowym wschodzie, a później również na zachodzie. 4 stopnie na południowym wschodzie, tam najchłodniej, a najcieplej dziś będzie na południowym zachodzie 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

3, 2, 1. W salonach Peugeot ruszyła akcja Winter Drive. Na starcie silna stawka zawodników. Od zwinnych kompaktów przez rodzinne SUV-y po designerskie kombi. Nie czekaj, wyprzedź innych i zyskaj nawet do 50 tysięcy złotych. Skorzystaj z premii za odkup oraz ubezpieczenia za jedyne 2,99%. Peugeot, na miejsca, gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dzień dobry. Od kiedy, panie ministrze, zna pan sprawę zatrzymanych 3 oficerów Wojska Polskiego? Zatrzymano ich we wtorek. Zatrzymani zostali rzeczywiście we wtorek. Wcześniej meldował o tej sprawie szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Chciałem pogratulować żołnierzom i funkcjonariuszom SKW takiej akcji przeprowadzonej, która ujawniła proceder korupcyjny, układ korupcyjny, jaki panował na styku pomiędzy żołnierzami, którzy zajmują się zamówieniami dla wojska, a przedsiębiorcami. Bardzo gratuluję raz jeszcze tego, że ten proceder został ujawniony. Liczę, jak że... długo trwał? No, bo jeżeli trwał był lata. Układ, jak... Trwał jeśli... lata. Trwał lata. No to nasuwa się pytanie, dlaczego dopiero teraz został wykryty, jeśli trwał lata? To jest oczywiście ważne pytanie, ale myślę, że ważniejsza jest konstatacja, że został wykryty. Liczę na to, że sąd okaże się surowy dla tych, którzy się dopuścili tego procederu. To już jest wpływanie na sądy, panie ministrze. To jest też ważne, żeby inni wiedzieli, że jeżeli dopuszczą się takich praktyk, to zostaną ukarani, dlatego że korupcja rujnuje. Korupcja powoduje... Czyli chodziło o przetargi. Chodziło o przetargi, chodziło o zamówienia dla wojska, chodziło o mechanizm na styku między żołnierzami o wysokich stopniach wojskowych, bo tu chodzi o pułkowników, a przedsiębiorcami, w tym też taki proceder, który polegał na tym, że emerytowany pułkownik, a więc emerytowany dowódca, pracował na rzecz firmy, no i brał udział, wszystko na to wskazuje, to oczywiście zobaczymy przed sądem, jak to się będzie wszystko odbywało, ale niewątpliwie brał udział w tym procederze. Czyli czerpał profity ze swojej przeszłości, ze swoich kontaktów dawnych. No tak ten mechanizm funkcjonował. Zależy mi na tym, żeby Wojsko Polskie było bardzo odległe od tego rodzaju procederów, żeby tego rodzaju procedery były napiętnowane, żeby inni wiedzieli, że nie wolno dopuszczać się łamania prawa. Chciałam zacząć od czegoś zupełnie innego. Ta wiadomość, pana komentarz pojawił się dziś na Twitterze do tej sprawy, dlatego zaczęłam od korupcji w wojsku. Nie sugeruję tu żadnej korupcji, ale w tej sytuacji zapytam o zakupy. Mianowicie, kiedy zostanie sfinalizowany zakup, może nie sfinalizowany zakup, kiedy się Polska dogada ze stroną amerykańską w sprawie F-35? Już w zasadzie sfinalizowaliśmy negocjacje. Zostały jeszcze tylko takie drobne sprawy proceduralne. Jestem przekonany, że w styczniu, jeszcze w tym miesiącu, podpiszemy umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kupienia 32 samolotów F-35, czyli najnowocześniejszych samolotów na świecie. Jest pan przekonany, czyli kiedy to może nastąpić, bo mamy połowę koniec stycznia. Czyli... W końcu stycznia. Panie ministrze, rosyjski premier Dmitrij Miedwiediew podał się do dymisji. Zrobił to zaraz po tym, jak prezydent Putin w dorocznym wystąpieniu przed Zgromadzeniem Federalnym zapowiedział zmiany w konstytucji. Jak pan to odbiera? Czy zmiany wewnętrzne w Rosji mogą wpłynąć jakoś na relacje polsko-rosyjskie? Nie sądzę, dlatego że te relacje są konsekwencją kłamstw, jakich dopuszcza się prezydent Rosji. Kłamstw dotyczących przeszłości, dotyczących wydarzeń sprzed 80 lat, kiedy kwestionuje, nie zauważa tego, że to Rosja komunistyczna razem z hitlerowskimi Niemcami była agresorem, wywołała II wojnę światową, pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli de facto pakt Hitler-Stalin, rozbiór Polski, potem represje, krwawe represje, bo przecież z jednej strony Katyń i ponad 22 tysiące polskich żołnierzy i funkcjonariuszy zamordowanych, jeńców wojennych, zamordowanych strzałem w tył głowy przez komunistyczną Rosję. Z drugiej strony obozy koncentracyjne, Palmiry. O właśnie, to jest bardzo charakterystyczne. Początek roku 1940, Katyń i w Palmirach, egzekucje w Palmirach. Taką, myślę, że symboliczną postacią, bo to dotyczy dwóch osób, są córki generała Dowbora Muśnickiego. Generał Dowbor Muśnicki, dowódca Powstania Wielkopolskiego, jego dwie córki, jedna zginęła w Katyniu, Janina Lewandowska, jedyna kobieta, która została zamordowana, oficer Wojska Polskiego, a druga córka Agnieszka, zamordowana w Palmirach przez Niemców. Agnieszka Dowbor-Muśnicka była w organizacji Wilki. To była organizacja, w której też działał Janusz Kosociński, olimpijczyk, zamordowany również przez Niemców w Palmirach. A więc mówię o tym przykładzie historycznym, żeby pokazać, że zarówno okupanci rosyjscy, komunistycznej Rosji, jak i nazistowskich Niemiec postępowali bardzo okrutnie, w ten sam sposób wobec podbitych. Myślę, że my tu wszyscy w Polsce wiemy Polaków. I być może większość Rosjan też to wie, ale jednak mówi co innego. Myśli pan, że to się na słowach skończy, jeśli chodzi o Putina? Czy mogą być inne ataki na Polskę? To jest bardzo ważne, to co się dzieje w przestrzeni publicznej, bo to z reguły jest tak, że te słowa są przygotowaniem do jakichś akcji politycznych, mających charakter polityczny. I niewątpliwie jest takie zagrożenie, że już niedługo, bo za kilka dni w Jerozolimie Władimir Putin, obchodząc pamięć wyzwolenia Auschwitz, będzie po raz kolejny Polskę atakował. Stąd też bardzo... To znowu będą słowa. Na szczęście to znowu będą słowa. Słowa są bolesne bardzo, dlatego że one są kłamliwe, one umniejszają pozycję też międzynarodową Polski, bo to jest atak na Polskę. Stąd, na Polskę. Ale stąd czy mogą też być innego rodzaju postawa zaczepki naszego prezydenta? Zaczepki, można powiedzieć, kinetyczne. Jak to mówią czasem wojskowi. To jest tak, że civis pacem parabellum. Jeżeli chcesz pokoju, przygotowuj się do wojny. My chcemy pokoju, w związku z tym my jesteśmy aktywni. Trzeba też podkreślić to, że Wojsko Polskie się rozrasta, jest coraz liczniejsze. Ja sam rozpocząłem kolejną edycję kampanii Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, kiedy obejmowaliśmy my, Prawo i Sprawiedliwość, rządy w 2015 roku. Wojsko Polskie liczyło 95 tysięcy, dziś liczy 128 tysięcy żołnierzy. Wyposażamy w nowoczesny sprzęt. Pani redaktor pytała o F-35. Właśnie, ale to... zapomniałam zapytać, ile to będzie kosztowało, bo pan powiedział, że to jest sfinalizowane właściwie, jeśli chodzi o negocjacje. Już niedługo, kiedy będziemy podpisywać kontrakt, oczywiście o tym powiem o szczegółach, ale to nie tylko F-35, to również system Patriot kupiony w 2018 roku, to rakiety HIMARS, to także mniejsze zamówienia, chociażby wczoraj przekazywałem do 6 Batalionu Powietrzno-Desantowego samochody, mobilne samochody. To są samochody, które można zrzucać na spadochronach. Proszę sobie wyobrazić, że przez ostatnie 34 lata żołnierze z 6 Batalionu nie dysponowali takim sprzętem. Dziś odzyskują zdolności, bo to jest kwestia właśnie zdolności. Pokazuje, jak traktowano wojsko przez lata, przez bardzo wiele lat i jaka jest zmiana, pozytywna zmiana. Chodzi o to, żeby właśnie skutecznie odstraszyć ewentualnego agresora. I relacje ze Stanami Zjednoczonymi są tutaj kluczem. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w rozmowie z agencją DPA kilka dni temu zapowiedział reakcję na rozmieszczanie w obwodzie kaliningradzkim rosyjskich rakiet SS-C8 i powiedział tak: będziemy pracować nad obroną powietrzną i obroną przeciwrakietową. Zwiększymy naszą gotowość do walki bronią konwencjonalną i wydłużymy czas ostrzegania, ale sojusz nie zamierza rozmieszczać kolejnych rakiet w regionie. Te informacje zapewne nie były dla pana ani nowością, ani zaskoczeniem, ale co one oznaczają? Co NATO będzie robić? Jak się będzie tym rakietom przeciwstawiać, jeżeli nie rakietami? No to jest ten proces, o którym powiedziałem wcześniej. I Polska należy do liderów, dlatego że wydaje NATO, 2% PKB na obronność. stąd też nowoczesny sprzęt, odstraszanie, stąd też zwiększanie liczebne wojska. Na przykład odtworzyłem dywizję rozlokowaną na wschód od Wisły w 2011 roku. Rząd koalicji PO-PSL zlikwidował 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną. Ja powołałem do życia 18. Dywizję Zmechanizowaną, operującą właśnie na tym terenie. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no dobrze, są niezwykle istotne. Ale co jest w tym planie, o którym mówił Jens Stoltenberg, bo rozumiem, że to jest przedsięwzięcie wspólne, natowskie. Tak, mówiąc najkrócej, zwiększanie aktywności wojskowej Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance. Tak można powiedzieć ogólnie, w szczegółach. No, to jest ten nowoczesny sprzęt, o którym przed chwilą powiedziałem. To jest właśnie wzrost liczebny wojska i to są relacje, to już jest też bardzo ważne na polu dwustronnych relacji polsko-amerykańskich. Chciałem podkreślić, że bardzo ważną rolę odegrał w tym procesie pan prezydent Andrzej Duda. Dwie deklaracje podpisane z prezydentem Donaldem Trumpem, przede wszystkim przesądzające o trwałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i poza tym o zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego Stany Zjednoczone są ważne? Dlatego, że po pierwsze są liderem NATO, po drugie mają armię najsilniejszą na świecie, a więc odstrasza ich obecność wojsk amerykańskich w Polsce, odstrasza ewentualnego agresora. Panie ministrze, jak dzisiaj wygląda sytuacja natowskiej misji szkoleniowej w Iraku, w której uczestniczą polscy żołnierze? Czy ona jest zawieszona, czy jest w trakcie odwieszania? Jest w trakcie, można tak powiedzieć, jest w trakcie odwieszania. Dowódca tej misji zwrócił się do dowódców kontyngentów, poszczególnych narodowych kontyngentów o przygotowanie właśnie do odnowienia, do znowu działań szkoleniowych. Zadaniem misji NATO jest szkolenie wojsk irackich. To jest o tyle istotne, że w Iraku wciąż jest, chociaż dziś w małej skali, zagrożenie związane z tak zwanym państwem islamskim. Ale to jest jeszcze jedna misja. Taka w ramach koalicji przeciw państwu islamskiemu. Jest. To jest taka pod wodzą USA. Pod wodzą USA, składająca się z 70 kilku państw, a więc tam w ramach tej misji pod wodzą... I ta misja cały czas jest obecna i będzie. Będzie do czasu, aż Sojusz Północnoatlantycki nie zdecyduje inaczej. My jesteśmy solidarni wobec naszych sojuszników. Dlaczego? Dlatego, że takiej solidarności oczekujemy w sytuacji zagrożenia naszego. Stąd przede wszystkim skoncentrowani jesteśmy na obronie Polski, ale nasi żołnierze są na Łotwie, są w Rumunii, są na misjach. Chcemy uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce 80 lat temu, znowu wracam, bo wówczas zaatakowani przez Niemców i przez Rosjan zostaliśmy przez naszych sojuszników opuszczeni, bo sojusznicy wówczas powiedzieli, że mówię tak hasłowo, że nie będą ginąć za Gdańsk, nie będą umierać za Gdańsk. Pamiętamy. A więc w związku z tym, jeżeli chcemy, żeby nie powtórzyła się ta historia, jesteśmy solidarni wobec naszych sojuszników, oczekując ich solidarności w sytuacji zagrożenia. Czy NATO rozważa zwiększenie swojego zaangażowania na Bliskim Wschodzie, o co apelował niedawno prezydent Trump? O tym rozmawiamy. Będzie w lutym już niedługo posiedzenie ministrów obrony narodowej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Będziemy o tym rozmawiać. Jeżeli chodzi o stanowisko Polski, my jesteśmy solidarni wobec naszych sojuszników. Skoncentrowani na wschodniej flance, stąd te wysiłki. Jeszcze raz to powiem, rozwój liczebny wojska, modernizacja, wyposażenia. Czyli mam rozumieć, że jeśli będzie większe zaangażowanie, to niechętnie z udziałem Polski. My jesteśmy skoncentrowani na wschodniej flance NATO. Bo tu są zagrożenia. Odpowiedź? Z całą pewnością nie opuścimy naszych sojuszników. Nie opuścimy naszych sojuszników. Ale to znaczy, że nie opuścimy, ale nie będziemy angażować się bardziej? To wszystko zależy od przedstawionych informacji. Zależy od charakteru takiej misji. Jesteśmy aktywni, gdyż ta aktywność jest takim kapitałem, który tworzymy, licząc na wsparcie w sytuacji zagrożenia naszego, jeżeli do takiego zagrożenia będzie. Mam nadzieję, że nie dojdzie. Dziękuję bardzo minister Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję, miłego dnia. Zapraszamy Do reklamy. Bank Przedsiębiorczości zaprasza. Mam firmę krawiecką. Moje klientki płacą gotówką. Żeby przyciąć koszty, wybrałam rachunek 4x4 w Alior Banku z pakietem gotówkowym. I nie płacę za wpłatomaty i wypłaty z bankomatów w Polsce. Rachunek firmowy 4x4 dopasuje się do każdej firmy. To 4 usługi za 0 zł i 4 pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz kiedy chcesz. Oraz premia do 1500 zł za aktywne korzystanie z konta. Oferta dla nowych klientów banku. Sprawdź regulamin promocji na aliorbank.pl. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Iza Kuć-Mierowska. Jestem wizażystką i codziennie pracuję przy pokazach mody i sesjach zdjęciowych. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta, również bardzo suche i spierzchnięte. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Polecam. Kupisz je w aptece. Regenerum. Z nowym rokiem chcesz wyglądać lepiej, czuć się wygodniej i więcej czerpać z życia. Kup sobie Hondę. Uwaga! Tylko teraz rabaty do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. 8:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Jeszcze w styczniu Polska podpisze umowę na zakup amerykańskich nowoczesnych myśliwców F-35. Ujawnił to w programie trzecim Polskiego Radia minister obrony Mariusz Błaszczak. Jestem przekonany, że w styczniu, jeszcze w tym miesiącu, podpiszemy umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kupienia 32 samolotów. Amerykański kongres zgodził się na sprzedaż Polsce myśliwców F-35 we wrześniu. W Pradze rozpoczyna się właśnie szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej. Szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier na początek będą rozmawiać we własnym gronie. Potem odbędzie się sesja plenarna z udziałem kanclerza Austrii. W agendzie spotkania z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego jest kilka ważnych tematów europejskich, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Przede wszystkim zbliża się perspektywa dotycząca przyjęcia nowego budżetu Unii Europejskiej, ale też kwestie związane z polityką klimatyczną, migracją. Szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem kanclerza Austrii zakończy się po 12. Michał Miszustin, szef Federalnej Służby Podatkowej, ma być nowym premierem Rosji. Kandydaturę proponowaną przez prezydenta Władimira Putina rozpatrzy dziś parlament. Dotychczasowy premier Dmitrij Miedwiediew złożył dymisję gabinetu po zaproponowanych przez prezydenta zmianach konstytucji. Prawdopodobnie obejmie stanowisko wiceszefa Rady Bezpieczeństwa, odpowiedzialnego także za sprawy obrony kraju. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Rekordowa kara Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożona na Volkswagena za manipulowanie wskaźnikami emisji spalin ułatwi kierowcom samochodów produkowanych przez ten koncern walkę w sądzie, mówi prezes urzędu Marek Niechciał. Tam są argumenty, które pomogą konsumentom, jeśli pójdą do sądu przeciwko Volkswagenowi, żeby zrekompensował im. W skrajnym przypadku można na przykład żądać tak naprawdę odkupienia samochodu. Tymczasem zdaniem Volkswagen Group Polska UOKiK wszczął postępowanie przeciwko niewłaściwemu podmiotowi, bo są oni tylko importerem pojazdów i nie wiedzieli o problemie emisji. Mniejsza rotacja pracowników w firmach i skrócenie czasu poszukiwania nowej pracy to najważniejsze wnioski płynące z ostatniego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad. W minionym półroczu pracę zmieniła 1/5 pracowników, mniej niż w poprzednim badaniu, co może być wynikiem lepszych warunków u pracodawców, mówi Mateusz Żydek. Duża grupa respondentów, większa niż w poprzednich latach, miała do czynienia z podwyżkami u obecnego pracodawcy. Nie tylko podwyżki zresztą mają znaczenie, a także oferowane warunki. Widzimy, że wzrosło znaczenie takich kwestii jak rozwój zawodowy. To znaczy, że jeśli pracodawca zadbał o te kwestie, to może mieć nadzieję na to, że pracownik jest bardziej wobec niego lojalny. W ubiegłym roku spodziewaną podwyżkę na poziomie 5-10% pensji dostało 54% Polaków. Blisko połowa zatrudnionych liczy na podwyżkę także na początku tego roku. PKP Intercity odebrały 90 wagonów zmodernizowanych w fabryce Cegielskiego w Poznaniu. W najbliższym czasie będą one dołączone do składów kursujących m.in. na trasach ze Szczecina do Lublina, Olsztyna czy Gdańska, a także z Lublina do Wrocławia i Krakowa. A samoloty Polskich Linii Lotniczych LOT kursują już też na drugie lotnisko Daxing w Pekinie. Otwarty jesienią ubiegłego roku port to największe lotnisko na świecie. Ambicją naszego przewoźnika jest latanie codziennie na oba lotniska w Pekinie. Nadal będzie ciepło, bo od 4 stopni na południowym wschodzie do 9 nawet na południowym zachodzie, lokalnie tylko w kotlinach górskich około zera. Zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami rozpogodzenia się pojawią przed południem na południowym wschodzie, a później również na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Można randkę zabrał mnie, znów wyglądam jak widzę. Wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut 9. Stelka mówi, że to będzie rokowy ogień. To zapowiedź ofensywy Deluxe. 17 stycznia, to jutro jest 17 stycznia, 22.05. Ze studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej będzie można posłuchać na przykład wykonawców naszej dzisiejszej piosenki dnia. To

Muzyczny rozkład jazdy. Za 16.09 Krystian Hanke. Słuchacz się ucieszył, że mamy w muzycznym rozkładzie jazdy trochę wynalazków spoza nurtu głównego. To kontynuujmy ten nurt spoza nurtu głównego. Z informacji trójkowego wywiadu jasno wynika, że desant na Polskę szykują na początku lutego młodzi afrykańscy muzycy związani z ugandyjską, uwaga, wytwórnią Niege Niege Tapes. Różni przedstawiciele tej oficyny przyjeżdżają do nas od 2 lat na krakowski festiwal Unsound i prezentują współczesną muzykę elektroniczną opartą o silne wpływy lokalne, ale czegoś takiego jeszcze nie było. W różnych konfiguracjach, w różnych miastach będzie można usłyszeć kenijski elektroniczny metal, malijskie polirytmie i ugandyjską muzykę klubową. Powtórzysz? Nie. To chociaż państwa powtórz. Metal elektroniczny tylko. Kenijski. Kenia, Mali i Uganda. No i tak, 3 lutego we Wrocławiu, Wyspa Tamka, 6 lutego w Katowicach, Sixa, Kraków, też 6 w Pięknym Psie, 7 w Warszawie w Pogłosie i 8 w Krakowie w Alchemii. Będą prezentować się i Katu Diosis z Ugandy, i DJ Ndiaki z Mali, i Duma z Kenii, i Rabano Picante z Polski również. Słuchamy teraz utworu, którego autorem jest Don Zilla z Ugandy, i on w Katowicach 6 na przykład, ale także w Warszawie dzień później i w Krakowie kolejny dzień. Warto zajrzeć na te szczegółowe rozpiski. Jeśli ktoś z państwa jest zainteresowany taką współczesną muzyką afrykańską, bardzo serdecznie polecamy. Od 3 do 8 lutego od Wrocławia po Kraków. A za 2 miesiące, dokładnie 15 marca, znana państwu, słuchaczom Trójki, Agnes Obel zaprezentuje się w warszawskiej Progresji. Biletów na to wydarzenie nie ma już od jakiegoś czasu, ale oto pojawił się powód, by przestać rwać z tego powodu włosy z głowy. Duńska gwiazda nie dość, że wróci na jeszcze jeden koncert do Warszawy, to będzie 28 sierpnia, to jeszcze oprócz tego dzień wcześniej wystąpi w Gdańsku, czyli 27. Bilety są już w sprzedaży, na nową płytę trzeba jeszcze jednak poczekać miesiąc. 21 lutego ukaże się album Miopia. Bardzo to ładne i jeśli nie w Progresji, to na pewno w Palladium w Warszawie albo w Krakowie w Gdańsku dzień później Agnes Obel znów ukołysze swoich słuchaczy. 4 czerwca w katowickim spotku kołysać będzie cała gama ostrych rockowych facetów, no bo tam festiwal Metal Hammer. I o tym, że jego gwiazdą będą Deftonsi, wiedzieliśmy już od listopada. Teraz dołączyli do nich dwaj kolejni wykonawcy. Nasza rodzima Armia, no to już słychać, oraz holenderski zespół Gold. Tych pierwszych nikomu nie trzeba przedstawiać, można ich posłuchać. Tych drugich niektórym z pewnością, a owszem. Pochodzą z Rotterdamu i mają szansę przypaść do gustu zarówno fanom nurtu gotyckiego w rocku i w metalu, jak i miłośnikom zimnej, ale głośnej fali. Wystąpią też na Into the Abyss Festival we Wrocławiu w połowie maja. Tutaj dodam. I to jeszcze nie wszystkie gwiazdy tegorocznej edycji Metal Hammer. Kolejnych poznamy wkrótce, a ceny wejściówek już znamy. Od 199 do 400 zł. Drzewo i Armia. Pojawiła się Armia i za szybą od razu Tomek żąda przypadek. Nie sądzę. W ogóle dzisiaj sporo o wojsku o poranku. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Teraz będzie deszczowo. Ale nie, że deszcz to niespokojne. Nie, uf.